życie mało znaczy. Przemoc dookoła, finansowe żądzę. I choć każdy z osobna chce, by było inaczej, lecą na nas bomby, bomby za pieniądze. Ma takie plany, aby grabić lud, a samemu się bogacić. Dzikie tłumy sfrustrowanych, więc i agresywnych. Nowy konflikt światowy zbiera swoje żniwo. Im więcej